بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زما د دین اسلام محترم و عزت مند و مسلمانان ورونو خويندو، لکه څنګه چې مخکې درس کې دا خبره معلومه شو چې د تصوف په اشتقاق کې د صوفیانو په شمول د نورو اهل علم هم مختلف اقوالو، چې د لغت د موافقت په بنا راجح دا ښکاري چې دغه لفظ د صوف نه ماخوذ وي او هغه وړی ته وایي. او هم دا قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم په جمله اقوالو کې مناسب ګڼلی. هغه فرمایي: وقیل وهو المعروف انه نسبه الى لبس الصوفی. فرمایي ویل شوی او هم دا ښکاره خبره ده چې دغه تصوف نسبت د وړی اغوستو ته شوی دی. دای په مجموع الفتاوا یولسم جز شپږم نمبر صفحه کې ویلی دی. هم دغه رای د علامه ابن خلدون رحمه الله هم ده. هغه هم په جمله اقوالو کې راجح هم دا ګرځولی. فرمائي: والأزهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف. دايب التاريخ ابن خلدون أول جزء شبكسو يقول سما صفاك فرمائي لي وي ويدير أخكار دادا چه كده دي تصوف پا اشتقاق كي اويل شي چه داد ورين ماخوز دي. او دغه صوفیانو غالبا خاص کړي شوی وو په اغوستو د وړۍ، د دې وجه نه چې د هغې یعنی د وړۍ په اغوستو کې د هغه خلقو مخالفت دی چې هغوی د وړۍ په نسبت سره قیمتي او عمده لباس اغوندي. نو چونکې په جمله اقوالو کې د صوف نه اشتقاق د تصوف د لفظ د عربیت د لغت په اعتبار سره په نسبت د نورو تعریفاتو ډیر نږدې او موافق دی، نو ځکه دغه قول راجح کاری. خپل د تصوف بعضو مشرانو هم دا د لغت په لحاظ سره راجح ګرځولی. مشهور صوفی ابوبکر کالابازی په التعرف لمذهب اهل تصوف کتاب کې په اول جز 15مه صفحه کې د دې په اشتقاق کې ډیر اقوال ذکر کړي. او بیا لیکي: و ان جعل ماخذه من الصوف استقام اللفظ وصحه العباره من حيث اللغه. وی که چرته د دغه تصوف د کلمې ماخذ د صوف یعنی د وړۍ نه وګرځول شي، نو لفظ به روغ پاتې شي او عبارت به هم د لغت له مخې صحیح شي. او همدا قول د بعضو نورو صوفیانو په نیز هم راجح دی، لکه توسی، ابو طالب المکی، سهروردی او ابو فاخر یحیی باخرزی. یعنی د دوی نظر هم دا دی چې دا د لصوف یعنی وړۍ څخه ماخوذ شي، سره له دې چې په دې کلي اتفاق هم نشته، لکه څنګه چې دا مخکې درس کې دا خبره تاسو ته تیره شوله. الغرض بیا په دې اشتقاق کې ربط او مناسبت اشاره او فایده دا ښودل شوی چې همدا تقریبا علت مرجحه د دې دی چې تصوف د صوف نه اخذ کړی شي، ځکه چې د وړۍ په اغوستلو کې د دنیا د لذت او خوندونو مخالفت وي. نو د تصوف مسلک والا هم دا اعتقاد لري چې دوی د دنیا د خوندونو او د هغې د لذتونو غم او پروا نه کوي، بلکه دوی عاجزی کوونکی او د دنیا نه مکمل بے پروا دي. لکه په دغه ربط صوفی کالابازی په التعرف اول جز 15مه صفحه کې تصریح کړی دا. خدا بیا بیله خبره ده چې د وړۍ د اغوستو څخه خاص فضیلت او د دنیا نه په دغه نوع بے رغبتی کولو د کوم چې صوفیان دعوه کوي په کتاب او سنت کې څه ترغیب هم وجود لري او کنه، چې دغه وضاحت به ان شاء الله په خپل ځای کې ذکر شي. خورازو او د دوی د دغه مقصود خلاصه مفهوم به ان شاء الله د تصوف په اصطلاحی معنا کې ذکر کو. او دغه ډول وروسته به بیا په خپل مناسب مقام کې د دوی د دې نظر وضاحت د شرعي دلایلو محکمې ته هم وړاندې کړو. نو راځو د تصوف اصطلاحي تعریف ذکر کوو. نو یاد دی وی چې د لغوي تعریف نه زیات اختلاف د دې کلمې په اصطلاحي تعریف کې منقول دی، بلکې که زه دا دعوه وکړم چې تصوف د سره اصطلاحي تعریف نه لري، نو دا به بې ځایه نه وي، ځکه هر چا چې له دوی څخه په دې باب کې د وخت او زمانې د صوفیانو کردار ته کتلي، نو هماغې ورته د تعریف برخه ګرځولې. هم دا وجه ده چې د تصوف په هیڅ کتاب کې څوک دا نشي ثابتولی چې د تصوف یو داسې تعریف شوی وي چې د جمله صوفیانو په هغې اتفاق وي. هم دا وجه ده چې د تصوف امام عبدالکریم قشیری په خپله رساله الرسالة القشیریه دویم جز 1550 نمبر صفحه کې د متقدمین صوفیانو نه تقریبا 50 تعریف ذکر کړي. بل مشهور صوفی ابو نصر سراج الطوسی په کتاب اللمعه صفحه وسلویختمه کې لیکي ان تعریفاته تتجاوز 100 تعریف، وی بے شک د تصوف تعریفونه د سلو نه زیاتیږي. بل مشهور فارسی صوفی قطب الدین ابو مظفر المروزی په مناقب الصوفیه کې چې فارسی لغت کې لیکل شوی په صفحه 130 کې د شلو نه زیات تعریفونه ذکر کړي. بلکې خپل مشهور صوفی سحروردین د تصوف د تعریف متعلق په عوارف المعارف و 50 نمبر صفحه کې نقل دی، هغه وایي و اقوال المشائخ فی ماهیت التصوف تزید علی الف قول، یعنی وی د مشایخ اقوال چې کوم د تصوف د ماهیت متعلق ذکر دی نو هغه تقریبا د زرو نه زیات دی. او حامدین نقل دی، هغه وایي الاقوال المأثورة فی التصوف قیل انها زهاء الفین، نقل شوی اقوال وی چې د تصوف د تعریف متعلق دی نو ویل شوی چې هغه د 2000 په مقدار اقوال دی. نو عزتمندو مسلمانانو اوریدونکو ورونو، لکه څنګه چې معلومه شوه چې اصطلاحي تعریفات د تصوف د زرګونو په مقدار دي، نو د ټولو ذکر کول آسان هم نه دي او فائده هم نه لري، خو البته مونږ به په توفیق الله تعالی د دې مختلفو تعریفاتو څخه یو سوره نقل کړو چې د موجوده طائفې د لاخه معرفت او د درک الاصلیه په باره کې آسانی رامنځته شي. نو راځو او اول د مشهور صوفی عبدالکریم قشیری کتاب ته چې د الرسالة القشیریه په نوم ده، د هغې نه یو څو اصطلاحي تعریفات ذکر کوو. موصوف په دغه مذکور کتاب کې په دویم جز 322 او 323 صفحه کې فرمایي: وقال حمدون القصار اسحب الصوفيه فان للقبيح عندهم وجوها من المعاذير وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به. وی حمدون قصار ویلی چې د صوفیانو سره اوسیږه د دې دپاره چې د بدو کارونو دپاره د هغوی سره د عذرونو ډېر وجوهات شته، او د ښو کارونو دپاره هغوی سره داسې لوی چانس نشته چې د هغې په وجه ستا احترام وکړي. دا شو یو تعریف. بل داسې کوي: وقال الجنید التصوف عنوه لا صلح فيها، وقال ايضا هم اهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم. وی جنید ویلی چې دا تصوف داسې جګړه ده چې صلح پکې نشته، او دا یې هم ویلي چې تصوف والاو مثال د یو کور د خلقو دی چې د دوی نه بغیر بل څوک دې کور ته نه ور داخلیږي. بیا قشیری لیکي: وقال ايضا التصوف ذکر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع. وجنید دا هم ویلي چې تصوف هغه ذکر ته وایي چې په اجتماعي شکل سره کیږي، او هغه رقص ته وایي چې د سما وقت کې کیږي، او هغه عمل ته وایي چې اتباع پکې وي. قشيري بيالكي: وقال أيضا الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. وجنيد داهم ويلي شد صوفي مثال ده غزمك ده چه هر ناپاك شه پی غرزو الكيگي، او نروزي ده غزمك نمگر ترش مالگين يعني خورناك شه. قشيري بيالكي: وقال أيضا إنه كالأرض يطأها البر والفاجر وكالسحاب يظل كل شيء وكالقطر يسقي كل شيء. وی جنید دا هم ویلی چې د صوفی مثال د هغې ځمکې دی چې نیک او بد دواړه قسمه خلق پې ګرځي، او د هغې وریځې په شان دی چې په هر څه سوری کوي، او د هغه باران په شان دی چې هر څه ته اوبه ورکوي. بیا قشیری صوفی لیکي: وقال اذا رأیت الصوفیه یعنی بظاهره فاعلم ان باطنه خراب. وی جنید دا هم ویلي چې کله دې هم صوفی په ظاهره کې ښه ولیده نو پوه شه چې یقیني باطن خراب دی. بیا قشیری لیکي: وقال سهل بن عبد الله الصوفي من يرادمه هدر وملكه مباحا. فرمایو سهل بن عبد الله وای چې صوفی هغه چاته وای چې وینه به بدلی او مال مباح ګڼل شي. قشیری بل تعریف نقل کوي، لیکي: وقال النوري نعت الصوفي الكون عند العدم والايثار عند الوجود. وې د صوفي صفت دا ده چې دا د نشتوالي په وخت کې لرونکي او د وجود په وخت کې ایثار کوونکي توایي. بالاخره دا لیکي چې وقال بعضهم التصوف اسقاط الجاه والسواد الوجه في الدنيا والاخره، وې بعضو دا هم ویلي چې تصوف د مرتبه سقوط او په دنیا او خیرت کې د مخ توروالی ته وایي. دا شو یو څو تعریفات د هغه تعریفونو نه چې قشیری نقل کړي وو. اوس راشي د یو څو نورو صوفیانو نه هم د تصوف او صوفي معرفت واوري. بل مشهور صوفي علي الهجويري د شبلي نعماني نه په کشف المحجوب رساله کې په صفحه 213 کې نقل کړي چې شبلي ویلي دي چې التصوف شرک لانه صيانه القلب عن الغير ولا غيره. تصوف دا شرک ته وایي ځکه په دې کې زړه د الله نه بغیر د بل نه بچ ساتل کیږي او بل نشته غیر د الله نه. عزتمندو چې دې کې اشاره د وحدت الوجود ته چې رد به پرې په خپل ځای کې راشي انشاء الله تعالی. بل د هندوستان مشهور صوفي فرید الدین عطار په اسرار الاولیاء کې په 128 صفو کې لیکي ان التصوف ان لا يبقى في ملكك شيء ولا يبقى وجودك في مكان. وی تصوف دی ته وایي چې ستا په اختیار کې هیڅ هم پاتې نشي او وجود دی په هیڅ مکان کې هم پاتې نشي. او بیا دا هم وایي وان اهل التصوف یقیمون صلواتهم علی العرش یومیا، وی د تصوف والا خپل ورځنی پنجګانه منځونه په عرش باندې کوي. او بیا وایي ان الصوفی من لا یخفى علی قلبه شیء، وی بیشک صوفی هغه ته وایي چې په زړه یې هیڅ هم پاتې نشي. بل دی صوفی عطار د جنید نه په تذکرۃ الاولیاء صفحه 129 کې د صوفی تعریف داسې نقل کړي، عبارت التا چون کې د کتاب اردو کې دی نو موږ په پښتو کې را نقل کو. لیکي وي چې صوفی هغه چاته ویلې شي چې زړه د دنیا د محبت نه لکه د ابراهیم د زړه غوندې سالم وي او د الله اوامرو باندې په عمل کولو کې واغې ته منقاد کېدو کې د اسماعیل غوندې وي او غم غم د داوود غوندې وي او فقر په شان د فقر د عیسی وي او صبر په شان د صبر د ایوب وي او د مناجات په وخت کې شوق د موسی او اخلاص پشان د اخلاص د محمد وی. الغرض دغه قدر و اندازه تعریفات ذکر کول به کافی وی زکه د ټولو نقلول به حد تطویل راولي زکه چې هغه د شمار نه وتلی. لکه دا خبره مو مخکې ذکر کړه نو که دلته مونږ اوس په دې تعریفاتو باندې د هر تعریف د الفاظو نه دراوتلی معنا وضاحت او شرح کوو به د کتاب او سنت سره مقایسه کوو چې د هغه سره موافق ده که مخالف، نو دغه بحث پریدو چې دغه برسو ان شاء الله تعالی مفصل د دوی د عقایدو په بحث کې په خپل خپل ځای کې ذکر شي. خو خلاصه غرض دا چې تر دې زیات د تفصیل نه درې خبرې معلومې شوې. اول، صوفیان د تصوف د پاره تر ننه داسې یو شرعي او اصطلاحي تعریف نه لري لکه د نورو اشیاو غوندې چې د دوی ترمنځ اتفاقي وي. خو بس هر چاته چې د خپلو او خپلو مشایخو او پیرانو د وجدونو او سماګانو غیره مراقبو په وجه کوم نظر جوړ شوی هماغې تصوف ته تعریف ګرځولی. بلکې دې باب کې چې دوی د قطبانو او اکابرینو د یو کس نه هم دې باب کې کوم متعدد تعریفونه ذکر دي، هغه تعریفونه هم خپلو کې یو له بل نه مخالف او متضاد تعریفات دي چې هر تعریف د بل تعریف نه اصلا مختلف دی، هیڅ ربط او توافق د بل سره نه لري. اگر چې متأخرونو د دوی څخه خپل کوششونه کړي چې توافق پکې ثابت کی خو کامیابی نه ده نصیب شوی. چې دا خبره د تصوف د کتابونو د مطالعې او د صوفیانو د مختلفو نظریونو روښانه ثابتیږي. دویمه خبره چې معلومه شوه هغه دا ده چې تصوف دا یو مستقل مذهب او مسلک دی، د یو خاص نظری او عقیدې مالک او حامی مسلک دی. که څه هم فرعي اعمال ترمنځ مختلف دي خو اصول او اعتقاد مشترک دی، اگر چې نوعیت او شکل د اعتقاد او اصول هم فرق لري چې دغه به د دوی د عقیدې په تفصیل کې ذکر شي ان شاء الله تعالی. دریمه خبره چې د تعریفاتو نه معلومه شوه دا دی چې د دې مختلفو تعریفاتو نه دوی دا ثابتول غواړي چې دوی په دې اعتقاد او اعمالو کې د انبیاو او صحابه کرامو اتباع کوونکي دي. نو لکه څنګه چې موږ په ابتدا کې دا خبره کړې وه چې هر باطل پرس خپل باطل په داسې نومو صفت سره د مسلمانانو ترمنځ رانه نباسي چې په اسانه پرې فوراً د چا ګمان رانه شي چې ګویا دوی به په باطله وي. بعینه دغه ډول د تصوف والاو هم د خپل اعتقاد او نظریې مصدر او مقتدا خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام ګرځولي دي. دلیل دا پیش کوي چې زهد او د دنیا نه بی رغبتی د هغوی طریقه وه. خو دلته دا خبره یاد ساتي چې که تصوف چرته د شرعي زهد نوم وي او په نبوي طریقه او اصول زهد ورع او تقوا ته ویل کېدی، نو موږ به هیڅ اختلاف په دې کې نه وی کړی. ګینی دا بلا څوک چې دعوه د ایمان کوي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابه کرامو د زهد او ورع څخه انکار وکړي، لکه څنګه چې دینه انکار نه کوي چې د صوفیانو دغه عقیدوي ایجادات، تعبدي اعمال او اقوال دا په هیڅ صحیح حدیث کې نه دي ثابت. اگر چې د تصوف د ثابتولو دپاره د دې هم پوره کوشش شوی چې دې باب کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې احادیث د ځان نه جوړ شوي دي. دغه ډول صحابه کرام رضوان الله علیه مجمعین د تصوف بانیان او د هغې معتقدین ښودل شوي دي چې دا دعوه بیخي بې دلیل او د حقیقت نه دومره لرې ده لکه شرق چې د غرب نه لرې دی. علامه ابن الجوزی رحمه الله د صوفیانو د دې قسم دعوو او پروپیګنډونه په خپل کتاب تلبیس ابلیس کې بار بار شکایت کړی دی. موصوف په یو مقام کې فرمایي: وصنف لهم ابو النصر سراج کتابا سماه لمع الصوفیه ذکر فيه من الاعتقاد القبیح والكلام المرذول ما سنذكر منه جمله ان شاء الله تعالى. وصنف لهم ابو طالب المكي قوت القلوب فذكر فيه الاحاديث الباطله وما لا يستند فيه الى اصل من صلوات الايام والليالي وغير ذلك من الموضوع وذكر فيه الاعتقاد الفاسد. فرمایوی او دی صوفیانو ته ابو نصر سراج کتاب لیکل چې لمع الصوفیانو می ورکو او په هغه کې داسې ناکاره اعتقاد او چټی کلام ذکر کو زر دی وی چې مونږ به د هغې له جملې څخه بازی برخه ذکر کو ان شاء الله تعالی. او دغه ډول د دوی د پاره نه د صوفیانو په تایید کې ابو طالب مکی قوت القلوب کتاب لیکو چې په هغه کې ډیر باطل احادیث او نور هغه څه ذکر کړل چې هیڅ اصل یعنی دلیل ته تکیه نه کړی په هغه کې په باره د فضیلت د منځونو د شپو او ورځو کې. او دغه ډول بغیر له دې نور موضوعګان هم ذکر کړي او دغه ډول په دې کتاب کې ډیر فاسد اعتقاد ذکر کړی. بیا لږ وروسته بیا فرمایي: وجاء ابو نعيم الاسبهاني فصنف لهم كتاب الحليه وذكر في حدود التصوف اشياء منكره قبيحه ولم يستحي ان يذكر في الصوفيه ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابه رضي الله عنهم فذكر عنهم فيه العجبه. ویو بیا ابو نعیم اصبهانی راغی چې صوفیانو ته په تصوف کې الحلیه کتاب ولیکه چې پوره نوم د هغې حلیه الاولیا و طبقات الاسفیا دی. او د تصوف متعلق داسې اشیا ذکر کړل چې منکر و ناولی دي او هیڅ حیا یې ونه کړله په دې کې چې ابوبکر، عمر، عثمان او علی او نور مشران صحابه رضی الله عنهم په صوفیانو کې ذکر کړي دي او د هغوی باره کې په دې کتاب کې عجیب یعنی تعجبي امور ذکر کړي. دا ټول عبارت د ابن الجوزی رحمه الله په تلبیس و ابلیس صفا یو سل اتسلویختم کې موجود دی. نو دا شو د تصوف والا او د دې دعوی حقیقت چې دوی د خپل اعتقاد نسبت صحابه او تابعینو ته کوي او دغه ډول د هاغو احادیثو حال شو چې صوفیان د خپل دین، عمل او اعتقاد د پاره د دلیل په شکل پیش کوي. او بل دا چې دوی په دې دعوه کې نور څومره رښتونی دي. نو راځو او د دوی ابتدایي تاریخ ذکر کوو چې دغه حقیقت درته د دوی نور هم واضح شي. مشهور صوفی عبدالرحمن الجامی هغه په خپل کتاب نفحات الانس یو دیرشم او دو دیرشم صفحه کې لیکي: ان ابا هاشم من الكوفيه اول من دعي بالصوفي ولم يسمى احد قبله بهذا الاسم. وبشک ابو هاشم الكوفي اول هغه څوک چې د صوفي په نوم سره مسمى شو او په دې نوم مخکې لدنه بل څوک نو نومول شوی. دغه ډول ابو حسن البشنوجي لیکي: وي التصوف اليوم اسم بلا حقيقه وكان من قبل حقيقة لا اسم. یعنی تصوف اوس زمانه کې صرف نوم دی، حقیقت نه لري او مخکې حقیقت نوم نه لرلو. او بیا د دې جملې په شرح کې مشهور صوفي علي الهجويري په کشف المحجوب صفه 209 دیرشم کې لیکي: یعنی ان هذا الاسم لم يكن موجودا وقت الصحابه والسلف وكان المعنى موجودا في كل منهم والان يوجد الاسم ولا يوجد المعنى. وي دغه نوم د صحابه او سلف په وخت کې موجود نو، خو دغه معنا البته په هر یو د دوی کې موجود و، خو اوس دغه نوم مونږ کېږي خو دغه معنا نشي مونږ کېدی. دا شو عزتمندو د دد دې خبرې مطلب. نو دې کې خو هیڅ شک نشته چې صحابو کې تقوا وا، زهد پکې وو، بلکې هغه د زهد او د تقوا امامانو. خو یو سړی دې دا سوچ مو کې چې هغه هم داسې و لکه دا اوس د تصوف والا، چې دا به ان شاء الله د دوی په عقیده کې تاسو ته نور معلومات وشي چې د دې خلکو د صحابه کرامو او تابعینو سره څومره اختلاف دی. بل د صوفیانو قطب عبدالکریم قشیری هم لیکي: اشتهر هذا الاسم لهؤلاء الاکابر قبل المئتين من الهجره. یعنی وی دغه نوم مشهور کړی شو د دې اکابر صوفیانو د پاره د 200 هجری کال نه مخکې. د دې مقصد دا دی چې دغه د تصوف او صوفی د نوم شهرت دا د 200 هجری کال نه لږ مخکې مشهور شوی دی. د رساله القشيريه اول جز 14 صفحه کې لیکلی دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د یو سوال په جواب کې فرمایي: اما لفظ الصوفيه فانه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثه وانما اشتهر التكلم به بعد ذلك. وې د صوفي لفظ په درې پیړیو نیو کی مشهور نو بلکې په دې تکلم د هغین رستو شروع شوه دی. دا قول په مجموع الفتاوا یو لسم جز کتاب التصوف صفه 15 کې ذکر کړی دی. هم دغه نظر او رائے د ابن خلدون رحم الله هم دا هغه هم فرمای چې د تصوف او متصوفه او دغه نوم د دویم قرن بعد خاص شوه چې دا هغه د خپل تاریخ په کتاب اول جز 601 صفه کې ذکر کړی دی. دغه ډول که د تصوف د نظری عالمی اشاعت او تبلیغ او د عقایدو تأسیس او د دې دپاره کتابونه او رسالو لیکل او نورو سرګرمیو ته کتنه وشي، نو جنید بغدادی په دې سرفهرست کې یادیږي چې ټول نوم یې ابوالقاسم الجنید محمد بن الجنید البغدادی دی. اگر چې دا ډیر د خو اوصافو خاوند و، بلکې د ده متعلق بعض صوفیان سخت لهجه هم استعمالوي چې د تصوف په اخره کې پریښی و، او هم دا راجح ښکاري ځکه د ده عقیده د اهل سنه والجماعه عقیده ده. هم دا وجه ده چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یې په خپلو تصانیفو کې ښه اوصاف ذکر کړي دي. الغرض دغه جنید رحمه الله او بیا ورپسې ابوالحسین احمد بن محمد ابن عبد الصمد نوری او بیا ابو سعید احمد ابن عیسی الخراز چې د لسان التصوف ویل کېده، او دغه ډول ابو محمد رویم ابن محمد او ابو العباس احمد ابن عطا البغدادی او سنور کسان دي لکه دا په التعرف لمذهب اهل التصوف نام کتاب اول جز 13 صفحه کې ذکر دي چې د صوفی ابو بکر کالبازی کتاب دی، او دغه ذکر شوی واړه د تصوف مشران د دریم او بعضی د سلورم قرن او پیړی خلق دي چې د دین هم زموږ د مخکې دعوی اثبات سرګندېږي چې دغه نظریه او عقیده د صحابه او تابعینو نظریه نه وه، بلکې دا د اهل سنه والجماعه د عقیدې په مقابل کې یو نو پیدا نظریه او عقیده ده چې ډیره زمانه وروسته یې شهرت ترلاسه کړی. بل د تصوف د دغه کتاب متعلق چې موږ یې پورته نوم او حواله ذکر کړه، د تصوف والاو په نیز دا هم مشهوره ده چې لولا التعرف لما عرف التصوف، یعنی که تعرف کتاب نه وی نو تصوف به پیژندل شوی نه وی. وګوره مقدمه د التعرف کتاب اول جز 9 صفحه، او دا کتاب په څلورمه صدی کې لیکل شوی کتاب دی. نو معلومه شوه چې تصوف د اهل سنه والجماعه د عقیدې په مقابل کې ډیر شاته پاتې او رستنې تاریخ لري. دغه ډول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي: فانه اول ما ظهرت الصوفيه من البصره واول من بنى دويره الصوفيه بعض اصحاب عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد من اصحاب الحسن، وكان في البصره من المبالغه في الزهد والعباده والخوف ونحو ذلك ما لم يكن في سائر أهل الأمصار، ولهذا كان يقال فقه كوفي وعبادة بصرية. وی بشکه اول هغه چې د صوفیانو څخه ظهور وکړ دا د بصرې څخه وو، او اول چا چې د صوفیت کړی او کوټګۍ جوړ کړه هغه د عبدالواحد ابن زید له ملګرو څخه وو، او عبدالواحد د حسن بصری د ملګرو څخه وو، او په بصره کې په زهد عبادت او یره کولو کې بعضې مبالغه هم وه، او دغه ډول نور داسې کارونه په کې وو چې په نورو ښارونو د مسلمانانو کې هغه نه وو. نو د دې وجې نه دا به ویل کېده چې فقه د کوفې ده او عبادت د بصرې. دا یې په فتاوا 11 جز 1 نمبر صفحه کې فرمایلی ده. او دا خبره معلومه ده چې دغه عبدالواحد د 155 هجری نه بعد وفات شوی، سره له دې چې محدثینو لکه امام بخاری امام نسائی رحمهم الله متروک ګڼلو، ابن حبان رحمه الله سره له دې چې متساهل ګڼل کیږي هغه ورته اصحاب المناکیر ویلي دي، کما فی سیر اعلام النبلاء شپږم جز 1500 نو چې دا حال او تاریخ د عبدالواحد وي، نو بیا به بعض اصحاب عبدالواحد په کوم وخت او تاریخ کې وفات شوي وي، او حال د عدالت به څنګه وي. ځکه د شیخ الاسلام رحمه الله دغه انداز خبره کول هم دا ثابتوي چې د عبدالواحد دغه شاگرد دا مجهول الهویه او مستور الحال شخص دی. والله اعلم چې دا ټول تفصیل دلیل شو په دې چې تصوف دا یو نو پیدا دله او د یوې خاص عقیدې او نظری خاوند ده چې ان شاء الله تعالی پر روانو درسونو کې به د عقیدې وضاحت وکړی شي. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ایزهو بالقتال سوف نمضی للمعالی لا نبالی لا نبالی